إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika iman, nimeona khutba ya leo iendane na wakati tulionao, na kuna mengi sana yanayochukua nafasi wakati huu, na nitajaribu japo kuyagusagusa, japo kwa kiasi fulani niwe na yagusia gusia, ili kila jambo katika hayo mtu apate mtazamo wa kidini. Ndugu zangu katika iman, ni juzi tu tumeswali swala ya Idi al-Adha iliyoambatana na kuchinja wanyama, siku kuu ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne, siku yenyewe ya kuchinja inachukua siku tatu baada ya ile siku yenyewe kuwa zote ni miongoni mwa siku za kuchinja, kama ilivyokuja hadithi ambayo baadhi ya ahlul ilmi wameitaja kuwa ni hasan. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ayami tashriqi dhabhun, siku zote katika ayamu tashriq, yani siku tatu baada ya siku ya Idi, zinaruhusiwa kuchinja. Kwa kuzingatia hili na ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sahih Bukhari aliposema ayamu mina ayamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, siku zile ambazo maujaji wanakuwepo eneo la Mina, nazo ndo hizi tashiriki, ni siku za kula wa shurbin, na ni siku za kunywa zile supu, wa dhikrillah, na ni siku za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili hizi zinatia nguvu upande wa kwamba uchinjaji unachukua siku tatu baada ya siku ya Idi. Ina maana leo yule ambaye hakuweza kuchinja siku ile ya Idi, wala kesho yake wala jana yake kwa leo, au leo ndo amepata wasaa, zile siku za nyuma hakupata uwezo huo, leo akapata hela, anaweza kumnunua mbuzi akamchinja leo, akaingia katika siku za uchinjaji. Hili ni miongoni mwa ambayo yanayotaalla na siku hizi. na muda wa mwisho ni kabla ya kuzama jua leo, baada tu ya alfajiri ya leo, kabla ya kuingia magharibi ndio muda wake wa mwisho mpaka mwakani insha Allah. Lingine ambalo linachukua nafasi kipindi hiki ni kipindi ambacho watu wengi ambao hawajishughulishi na mambo ya kielimu ya kidini huwa wanasikiliza tu kila la aliyezungumza, na wamezoeshwa kwamba ni kipindi cha kuwarehemu maiti, na wamezoeshwa kwamba ni kipindi cha kwenda kufagilia makaburi ya wazee wao, wakaitwa mashehe zao wanaowaambia maneno hayo, wakaweka ubani, wakaufukiza na kuanza kumtaja mmoja mmoja katika waliokufa, na wale mashehe wakisema Allahumma ghfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna, tunakuomba Allah umsamehe huyo, umfutie madhambi yake na umuingize katika janna, umuingize peponi. Anatajwa mwingine, fulani bin fulani, kazi ndo hiyo hiyo, hata watakuwa 50 au watakavyokuwa, ndio wanasema mwaka huu pia tumewarehemu. Wakimaliza hapo, kesho yake wanaenda kufagilia makaburi. Haya ni mambo ambayo wanaingia watu katika ushirikina, wanaingia watu katika ushirikina mambo haya, kwa kuhisi kwamba usipofanya hivi mwaka fulani, basi atakayo kukuta ndani ya mwaka ule ni kwa sababu ile, kwa maana hujatekeleza lile mwaka ule. Na mtu huogopa, huingia uoga ndani ya moyo wake, kwa sababu si mtu ambaye ameleleka kidini na kiimani kisawasawa. Huogopa kwamba asipofanya vile, basi atamkuta ya kumkuta ndani ya mwaka ule. Tatizo lingine linaloambatana na hili, utakuta ambao wanaoombewa pepo hiyo, wanaoombewa msamaha huo, wengi miongoni mwao ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, amewaelezea ndani ya Qur'an akisema, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, usimswalie yeyote miongoni mwao atakapokufa, na wala usisimame kwenye kaburi lake kumwombea dua. Na ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza mtume wake akimwambia, ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba, hana haki mtume, hana haki hiyo, nabii wa Allah hana haki hiyo, na wala wale wengine waliomwamini yeye kwamba ni nabii wa Allah hawana haki, ayastaghfiru lilmushrikina, kuwaombea msamaha washirikina, walau kanu uli qurba, hata kama watakuwa ni jamaa zao, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul ja'im, watakapobainikiwa tu kwamba wale ni watu wa motoni. Watabainikiwa vipi? Kwa maana wanajua kwamba hawa wamekufa na mambo ya itikadi zao, hawa wamekufa na mila zao za kishirikina, hawakuacha. Hawa walipokuwa katika uhai wa dunia walikuwa wanafanya mambo ya kishirikina, lakini wote hawa wanaozeshwa, wanapelekwa, kwa sababu hapa anayetaja jina ana elimu na mipaka ya kwamba nani aombewe, nani asiombewe. Anayeombea wakati mwingine naye hana mipaka hiyo, au kama anayo hajali, mambo yanakwenda kwenda. Haya ni mambo mazito ambayo watu wanajifanyia tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoomba idhini kulizuru kaburi la mama yake akaruhusiwa, lakini kilipofika kipengele cha kuomba amuombee, Allah alimzuia, akaishia mtume kulia, ruhusa hiyo hakuipata. Alipokuja mmoja anaposema Anas ibn Malik katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim, iliyo katika Muslim vile vile, anakuja mtu anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, aina abi, baba yangu mimi yuko wapi, peponi motoni? Akamwambia finnari, baba yako ni wa motoni. Akageuka hali ya kuwa ni mnyonge, Mtume akamwita tena, akamwambia inna baka finnari, baba yangu mimi na baba yako wewe ni wa motoni. Ili usione kwamba labda baba yako wewe tu, maana yake huyu ni baba wa Mtume mwenyewe ndo anaongea hivi, Mtume wa Allah, sio kama mimi nazua, mwenyewe. Na kuhusu mama yake ni mwenyewe aliyezungumza. Yaani ujue hatari ya mtu ambaye hajaogopa mipaka ya kishirikina, hajaogopa mipaka ya kitauhidi, akajifanyia mambo tu anavyoona yeye, akifika mbele ya Allah ni mengine kuliko watu wanavyodhania leo. Sio jambo la kukaa tu na baba yangu fulani, na baba yangu fulani, na mzee wangu fulani, kumbe nilikuwa nijipiga ramli, nilikuwa ni jitu ambalo la kishirikina, nilikuwa ni jitu ambalo halichoki mambo ya sima mwambamo ya uchawi na vitu gani, vitu vyote kwake sawasawa. Imani zake zililalia kwenye mambo hayo. Wewe unamwombea tu Allahumma ghfir lahu, muombee na unakuomba Allah umsamehe huyo mtu. Dhambi zinasambaa zinakuja kwako kwa sababu Allah ameharamisha wewe kumwombea yule. Haya ni miongoni mwa mambo yanayotambaa wakati tulionao. Nikaona si vizuri kunyamazia kipindi hiki ambacho mengi katika haya huwa yanafanyika. Ndugu zangu katika imani, ni kipindi ambacho kinachotarajiwa baada ya kurudi ujaji. Wakati mwingine zinatufikia huku nyama za ngamia, za ng'ombe, za mbuzi, kondoo, wanyama waliochinjwa kule ambao ni hadiyan baligh al-Kaaba, vichinjwa vilivyofika kule katika al-Kaaba, zile nyama zikagawanywa kule kwa wanaozipokea, ikawa bado nyama ni nyingi, mahujaji kama milioni mbili au zaidi, kila alhaji akawa amechinja, inakuwa ni vichinjwa vingi sana. Nyama zikasafirishwa zikapelekwa katika miji mbalimbali, hasa ile inayodhaniwa kwamba watu wake wako chini kiuchumi. Miongoni mwa nyama hizi kuna nyama ya ngamia. Nyama ya ngamia ina utaratibu wake tofauti na nyama za wanyama wengine. Mnyama huyu Allah ameruhusu aliwe, kama alivyomtaja katika surati al-An'am, min al-ibli ithnaini wa min al-baqari ithnaini qul adh-dhakaraini harrama amil unsayaini amma shamalat alayhi arhamul unsayaini. Anauliza Allah subhanahu wa ta'ala, anasema waambie kwamba ngamia ni halali kuliwa, dume na jike, na ng'ombe ni halali kuliwa, dume na jike. Qul adh-dhakaraini, waulize ni madume ya ng'ombe na ngamia harama, Allah ndo ameharamisha, amil unsayaini au majike yake, amma shamalat alayhi arhamul unsayaini, au ni mimba za majike yao. Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, niambieni kielimu kiwa nyinyi ni wakweli. Aya hii imebainisha na kudhihirisha wazi kwamba ngamia ni miongoni mwa wanyama wanaoliwa kisheria, hakuna utata wowote katika Uislamu. Lakini pamoja na kuruhusiwa kuliwa mnyama huyu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtolea maelezo ya ziada yasiyokuwemo kwa wanyama wengine. Miongoni mwa maelezo hayo ni pale aliposema, kwanza mmoja katika masahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Rasulullah, usalli fi marabidil ghanami, naruhusiwa kuswali sehemu wanazokaakaa mbuzi? Qala naam, akasema ndiyo, swali tu. Akamuuliza tena, usama bariki ibili, naruhusiwa kuswali sehemu ambazo wanakaakaa ngamia? Akasema la, usiswali sehemu hiyo. Sehemu za mbuzi, mbuzi swali unaweza kuswali, pamoja na kwamba wakati mwingine wanamkojo, wanakojolea na nini, ile mikojo yao kama ilivyokuja katika ufafanuzi ambao tuliutoa huko nyuma, haina matatizo mikojo ya wanyama hawa ambao nyama zao ni halali kuliwa kwa kauli yenye nguvu, akaruhusu. Lakini sehemu ambazo wanakaa ngamia akamkataza asiswali sehemu zile. Hadithi nyingine ambayo ipo katika Sahih Muslim vile vile, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tusallu fi mabariki ibili fa innaha min ash-shayatin au min ash-shaytan. Msifali sehemu wanazokaa kanga mia. Sehemu hizo ni miongoni mwa maeneo wanayokaa kama shaitani. Mtume kakataza kuswali sehemu zile. Hii ni tafsiri au ni sema maelezo ya ziada kuhusiana na ngamia. Kwa upande wa kuliwa nyama zake kama ilivyoruhusu Qur'an, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatolea ufafanuzi baada ya kula nyama hii, akawa anaelezea kwamba kwanza inakuja riwaya ya mmoja katika masahaba vile anauliza, anatawadha min luhumil ghanami, tukila nyama ya mbuzi kondoo tunatakiwa tutie udhu upya? Mtume akawaambia, la, hakuna haja, udhu wenu ule ule endeleeni nao. Alipoulizwa tena, anatawadha min luhumil ibili, tutie udhu tutakapokula nyama za ngamia? Akasema naam, ndiyo. Riwaya nyingine akasema, tawadha min luhumil ibili, mkila nyama za ngamia tieni udhu upya. Wala tawadha min luhumil ghanam, lakini mkila nyama za mbuzi kondoo hakuna haja ya kwenda kutia udhu upya. Hii ni ziada iliyopo kwa upande wa ngamia, na ni maelezo yanayotoka kwa mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hizi utazikuta katika Sunan ya Abi Daudi, utazikuta katika Sahih Muslim, na wapokezi mbalimbali zimetafakaa wala hazina shaka na kuhusu usahihi wake. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah alifita kuelezea kwamba inabidi tutie udhu kwa upande wa nyama ya ngamia, baada ya kuwa haikumbainikia kwamba hadithi hii ni sahihi au sahihi, akaishia kwamba ikifihi hadithi hii na mimi ndiyo madhehebu yangu. Ikawa yeye mpaka anafariki hakubainikiwa, akasita kwa sababu hakuona uhakika hadithi ni sahihi au vipi, lakini kwa hakika hadithi haiko na utata wowote. Ina maana maneno haya lau kama angekuwa yuko hai ingekuwa ndio kauli yake vile vile, kulingana na maagizo aliyotoa kama alivyonukuliwa katika Subulus Salam ya al-Imamu Sanaani katika sherehe ya Bulughan. Ndugu zangu katika imani, hii ni nyama ya ngamia, kwa maana inaweza kuletwa ikagawanywa na ukaipokea. Ukila nyama hii, nenda kapate udhu, jichukulie kama wewe umevunjikiwa na udhu kwa sababu ile unayoifahamu, ikiwa itatokea. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanayoweza kutokea kipindi tulicho nacho, na ndio maana nimeona ni vizuri tuyetolee darasa lake, maelezo yake, tanbihi zake kabla hayajatokea. Allah atujalie kuwa ni watu wenye kupenda haki na kuifuata haki, na atufishe tukiwa ndani ya haki anayoipenda na kuiridhia Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, دغزانغو كتك إيمان, كذلك ميونغوني ومامبو يليوكو كتك فينهيكي kutoka kwa maujaji, miongoni mwa zawadi zilizothibiti ni pamoja na zawadi ya maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam ni maji yenye baraka zaidi. Wanazalna minas samaa ma'an mubaraka, kwa upande wa maji ya mvua Allah anasema tukateremsha kutoka katika mawingu maji ambayo yenye baraka, Allah ameyabariki. Lakini maji ya Zamzam ni zaidi. Maji ya Zamzam ametaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika Sunani vile vile, anasema ma'u Zamzama, maji ya Zamzam, tu'amu tu'min wa shifa'u suqmin, Na riwaya nyingine akasema ma'u zamzama lima shuriba lahu. Hadithi ya kwanza inasema maji ya zamzam kwa amu tu'min ni chakula chenye kutosheleza, wa shifa ukmin, na maji ya zamzam ni tiba ya maradhi. Ndugu zangu, maji ya zamzam yana mambo mazito ambayo waliotutangulia waliyapata ndani yake. Abu Dharri baada ya kusilimu kwake na akawa anakaa pale katika haram, akawa anakunywa maji ya zamzam, maji ya zamzam. Alibadilika, alinenepa mpaka tumbo likawa limetengeneza ile mikunjo mikunjo. Maji ya zamzam, chakula chake kikubwa ikawa ni maji ya zamzam. Na kina mambo mengi, yana mambo mengi ambayo leo kama alivyosema Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi mambo ya watu mpaka wabadilishe yaliyopo ndani ya nafsi zao. Rehma nyingi za Allah, baraka nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala zinaondoka kidogo kidogo kwetu sisi baada ya kuwa watu wanajitenga na sababu za kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Maji haya yalitosha, maji haya yalikuwa yanatosha. Ilikuwa watu hawana haja ya kununua paracetamol, hawana haja ya kununua panado, wala hawana haja ya kununua mseto wala nini. Maji ya zamzam yalikuwa yanatosha. Lakini kadiri unavyojiweka mbali na mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anakugeuzia ulikogeukia. Nuwallihi ma tawalla, tunamgeuzia mtu alikogeukia. Sasa kuna mengi tunayakosa na hofia, na Allah asitufikishe huko akatukosesha na rehema yake ya akhera. Hiyo itakuwa ni matatizo mazito. Lakini ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala yupo, baraka zake zipo. Nani anazihitaji? Nani apewe? Anashuka kila usiku, kila usiku anauliza, man yadhuruni fa astajiba lahu, nani ananiomba nimuitikie ombi lake? Anasemaje, man yasaluni fa utiyahu, nani ananiomba shida zake nimpe? Lakini watu wanavuta usingizi. Unatakiwa ulale masaa manane. Usipolala masaa manane unaweza kuathirika kiafya. Watu wameelemea huko, lazima usingizi wako utimie masaa manane, vinginevyo mwili wako utaudhofika, utapata maradhi haya, utapata maradhi haya. Wanashindwa kunyanyuka na kumwelekea Allah na kumwomba rehema zake na kumwomba baraka zake. Anaogopa asipolala masaa manane usiku mwili wake utadhoofika, utapata maradhi. Anakosa kipindi muhimu sana cha kuongea na Mola wake kwa ukaribu zaidi. Mambo yanatuharibikia, baraka za Allah zinaondoka. Maji haya ya zamzam, mahujaji wanapofika, ukipata omba dua yako unywe maji haya, ma uzamzama lima ashuri balahu, Allah atakujalia kwa nia uliotia katika kunywa maji haya. Ndugu zangu katika imani, tusijiweke kando na Allah, tusijiweke mbali na Allah. Ta'arraf ila Allahi firrakhai ya'rifka fi shidda, jisogeze kwa Mola wako, umjue Mola wako wakati upo katika kipindi cha raha zako, yeye wakati wa shida zako atakusaidia. Maana yake ni kwamba utakapokuwa wewe umejiweka mbali na yeye wakati wa raha zako, wakati wa shida ndio ukamgeukia, usije kujibiwa kama alivyojibiwa Firauni, al ana waqad asaita qablu wa kunta min almufsidina. Unayajua hayo sasa hivi Firauni, wakati wewe ulikuwa ni muasi kabla ya kukukuta janga hili, na ulikuwa ni miongoni mwa waharibifu. usije kuambiwa maneno haya na Allah baada ya kuwa wewe umejiweka mguu kando kwa upande wa Mola wako, mpaka likukute ndo unaweka mguu sawa. Haya si maisha mazuri. Mbele ya Allah tutaubaini ubaya wa kuishi hivi. Ndugu zangu katika imani, haya ni miongoni mwa ambayo nimeona niyagusie katika kipindi hiki, nikijua ya kwamba ni kipindi ambacho ni miongoni mwa miezi mitakatifu, nalo pia ni vyema tumalizie watu waendelee kuheshimu miiko ya miezi mitakatifu, wajiweke mbali na dhulma na waogope kudhulumu nafsi zao, wazidishe hofu kwa Allah, wajikinge na mambo ambayo Allah hayapendi. Mpaka mwezi wa Muharram ndio mwezi wa mwezi katika miezi mitatu iliyofuatana, Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram na mwezi wa Rajab. Hii yote ni miongoni mwa miezi mitakatifu, tuishi kwa vile anavyotaka Allah na kuturidhia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.